فيها. السؤال يسوء أخا مرفة أخا مرفة وش ما هذا قوي ده ما بي سبقنا بعض أهل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يسوء دريم سؤال دريم دليل الذي خبره تي تكوين أزلي دا دريم دليل تكوين أزلي دا إراد وجدات أنه لو كان حادثا تكوين جدا تو حادث في نو فإما بتكوين آخر ببيا دا حادث بي دا تكوين آخر سارا نكتا كنداري تقول ايه كنا لأن الحادث لا بد له من تكوين نقول دا تكوين دا كتابه دا موجود تكوين تكوين الأزلية تكاثر من الأحاديث ده نبيا بيجا لكي كنا نبيا للتكوين آخر سر الحادث كي كي أغدا في المسألة هذا هو جزء فرق هذا هو جزء فرق على يده ده تكوين سر خبر أخو بتاقل نيكي شو لك تكوين تحاديث وايه كنا لابد دخل بياسه وايه حاديثه لماذا تكون هناك من مجھے حاضر حدوث التقین وهم محال باطل وغیم اذلیت بحاق وغیم اولا طالبہ تقوین حادیث نہ رکھا تقوین اذلی دا ولی تقوین حادیث سی نبیا با دالا زمرا دی کہ تقوین دا عالم دا بحادیث سی عالم تقوین دا عالم حدود بسی سی دا بمحال سی او دا باطل لقد تكون وجود العالم المشاهد التكوين حديثي كان لابد لازم يجي شو العالم تكوين يعني تكون وجود ده بس هي محال شيء العالم ده باطل ده كده العالم وجود تكوين ان تكون اغم مشاهد لا او تكوين حديثي لابد لازم يجي كده العالم تكون وجود ده محال شيء دي ملازمي وجا دا تكوين حادث كان نو عالم ده فارق كون تكوين راضي كان بقى حادث كان تكوين جادي شيء نو عالم هو حادث كان ولا فارق له تكوين لا دي دي كان لو كون تكوين جا عالم ده فارق راضي او كون تكوين جا في عالم حدوث كي دي متخو تكوين حادث ما يعني تبالي تكوين عالم كم سوى حادث واي ده عالم ده تكوين ده دا حادث تکوین حدیث وایا کرو انہیں دا حدیث شروع دے بدی پر اللہ بدی دے بل تکوین نہ کرو لیکن ہر حدیث پر اللہ بدی دے تکوین نہ بدی پر بدار تکوین را دی جا پر دا و ہاتا دا ہیوں نہ جان سب لازم کی تسل سول او تسل سول محال او جو محال را تسل سول محال او جو محال را سوک متلین سول تکوین را عالم تکوین را عالم بسیوی محال شی لد عالم تکوین دا عالم وجود دا محال شی کا تکوین حادث شی او دا عالم دا تکوین یعنی تکون وجود محالیت دا باطل لیکن ممیلو چی عالم سدا موجود دا او مکوانا دا نلی حاضر تکوین با حادث نہیں بلکہ تکوین با ازلی بھی او یلزم منہو لازم راضی دا حدوث دا تکوین استحالة تكوين العالم لما نقول استحالة تكوين العالم ونقول التكوين لابد ما التكوين سرى أخلع ويجب منه استحالة تكوين العالم فلا نصلا كيف يجب منه استحالة تكوين العالم كما نقول التكوين لابد ما التكوين سرى أخلع لوجود ما معنى سرى پیدا مومن وای چه حالت راځي مړی د حضور تکوین نشه حالت تکاون د وجود د عالم مع انه مشاهد احدوث التكوين ولی لازم راځي چه حالت تکاون د عالم مختکندار شکن ګوره لانه موقوف على تكوینات غیر متناهی ذات تسلسل وهو محال و اما بدون ايه دا شخصانی دا آغا پا اما دا تکوین نا آخرا دا پارا تکوین کا حادیث دیگا نا نو پا اما دا تکوین نا آخرا دبا یاد دا حدوث را غلی یا تکوین آخر سرا و اما بدونی ہی ایا با دا تکوین دا حدوث را غلی بغیر دا تکوین آخر نا بغیر دا تکوین آخر نا تکوین آخر بغیر بدل حادث و محدث و امید یہ بڑی دا مطلب سی کنا تکوین دا خو حادث کنا دا محدث محتاج نا دا محدث محتاج نا لیکن دا تکوین آخر نا بغیر محدث و امید کنا لیکن تکوین آخر نا بغیر محدث و تکوین نا بغیر محدث و امید دا مطلب سو کہ دا محدث دا مکوین مقتضا ادا حدیث ادا باتیں کہ یہ ہے حدیث او دل مکوینا مستغنی مکوین تو محتاج ہی دا باتیں دا محال لہذا هذا تکوین حدوث حالت حالت تکوین باجلی وی مما بدون ہی پر استغنی الحادث عن المحدث والاحداث ادا باتیں ولی وفیہ تعطیل ثانی ہے اس فیہ تعطیل ثانی ہے ہر حادث بغیر تکوین نہ موجودے گی بغیر ثانیہ مکوین نہ موجودے گی نبی ثانی تعطیل کیا کرانا تعطیل ثانی باطل کل یوم ہوا فی شأن ادی باتیں در شوق مسلم کرو دا چتا تکوین حادث ویلا نو تکوین حدوث دا باطل وی دو حق بس وی اگر یک دو تکوین دا درین دلیل و اگر تا تکوین بانی اگر تا تکوین بانی سرورم دلیل الرابع انہو لو حاجا سا تکوین کو حادث مگوئی گو تکوین ازلیل کن دلیل دا جی کہ تکوین حادث چی یبه مون ته ته پوس کو کنا دې چې حدیث ته نو دوه دوسه په چا ته راغلای لو حدث نو لو حدث اما فی ذاته تعالی کدی حدیث نو یا بیا د دوه دوسه راځي په ذات تبارک تعالی کې نو کدی دوه دوسه په ذات تبارک تعالی کې راځي نو په یشور محل نه لا حوادث یې نو دغه محل پر دا حوادث شي او دا باتیں نو د تکوین حدیث حدوث فی ذات الله تعالی دا کو باتیں او فی غیره یا بدلی تکوین دا حدوث راضی پا غیر دا ذات تباری تعالی کے کما ذهب الیه ابو الحزیل لکہ دا خبر ابو الحزیل کرے گا می ان تکوین کل جسم قائم بیه یہ تکوین دا ہر جسم قائم بیه دا جسم پر قائم ہے مطلب دا کہ تکوین حدیث تا او دو حدوث پر ذات تباری تعالیٰ تا نہ رہ گئی کیا مکوین دا بلکہ دو حدوث پر مکوان کے رائے تھے تاکہ مکوان کے رائے تاکہ پر ہر یو تکوین دا دو حدوث پر تاسو کے شوائے دا تاسو کے دا ہر یو تکوین دا خود تاسو کے بھی ہر یو پورے قائم ہاں ذهب الخزاعي مثلا من ان كل نعم تكوين كل جسم قائم به ف قدام باتي ف فكر سديم يا تابر التكوين قائم يا غسوف مكوين تابر التكوين قائم يا غسوف مكوين دا بوله چې خلق قائم خلق تکوین یو معنا بیا که څه ویلې شي خالق نارشادو ستا تکوین چه خود تا پوری قائم شوالو یا خوب بجی دا مانا کی گی کنه تا دا خپل نفس پا خلا بانده مکوینو خدا باتی تکوین حدوثو مکوان چه رات لده دا هما باتی دا تباتلا چه رات لده دا هما باتی او تکوین حدوثو دوخ دوخ شکو نخون نخالی که گی ادوال شکا باتی ملی ها دا حدوث تکوینو ما دا باتی ولی که حدیث بیا خو یا با مکوین که و یا با مکوان که و از ادوار باطل نلی آغا در تکوین حدوث دا باطل لکه مستلزیم باطل لرا باطل وی در تکوین حدوث باطل نسا حقا تکوین با ازلی وی ازاد مدعوا لا و یکون کل جسم خالقا و مکوینا لنفره و لاخفاء فی استحالت لا خدیم مولا دستاسو دا احنافو دستاسو دا ماتوری دیو مسلاق دا تکوین دا صفت حقیقیه نون دا او دا تبار تعالی پر قائم دا او ازلی او قدیم دا دا دستاسو دا احنافو دا ماتوری دیو مسلاق دا نا شعراو دا شواطرو مسلک دادا چه تکوین مستقل صفت ندا صفت حقیقیه ندا چه قائم نوید ذات باری تعالی کوری او ازلی او قدیم بلکه تکوین دا اضافت و تعلق نوما دا او تعلق دا حادیث نو تکوینم سا حادیث دا خویا صفت دا سارے چونکہ شاکر المسلک تھا سارے اشعاریہ چلو سپورا کوئی ساسو مذہب تائید کرے لکھا او سرازی اخبر مسلک و مذہب تا نوائی و مبنى حاضح الادلہ اصلو را ادلہی لیلہ بنا دی پتے چانا تکوین صفت حقیقیت تکوین صفت حقیقی یادا لا تفادلہ پر قائم اولی او تکوین دا اضافت نوم دا انا ومبنى هذه الادلہ لأن تکوین صفت حقیقیت کالعلم والقدرہ لکا علم وقدرت صفات حقیقی یادی تکوین دا غسلہ تجزور والادلہ مبنى فدخش باندے تکوین صفت دا اضافت و تعلق نوم شده نا بیادا سلو و رادیلا تبا جور جی نا او دا بزتا اتخانا نا و مبنى هادیلا دیلا اما تولی دیو دا احنافل دو غادیلا و مبنى دنا پا دیل چند تکوین صفت حقیقیت کالعلم والقدر تی حلقا وقت تبانی رو بچائی خواه والمحققون من المتكلمين اتو ته پوری ما چې کوم خبرې دي دا خو د غیر محققین من المتكلمين خبرې دي ښا دا خو هم نه غیر محققین دي ښا دا چې د محققین خبره ده ته وخا دا څه واقعي دي والمحققون من المتكلمين على انه من الاضافات والاعتبارات العقليه التكوين الا قبيله الاضافات والتعلقات الا قبيله الاعتبارات العقليه هنا مثل كون شان تعالى وتقدس قبل كل شيء كون شان تعالى وتقدس قبل كل شيء لا يتعلق باعتبار عقليه لشان هذا حرف منذ كي ومعه وبعده يا مثل كون شان تعالى مشکورا بے عرصے نسے نا دا لستا دا ذاتی لیا و دخلے کم میں سے اتعلق نوما و یہ اعتبار عقلی دا و مثل کم نسانی تالا معبودا و ممیتا و محیا و نحو ذالے پر حاصل تاری وعی تے حاصل دا والحاصل حاصل دا تے والحاصل فی الازل هو مبدا التخليق والتدريج والاماته والاحياء حاصل فازل کے مبدا التخليق والتدريج والاماته والاحياء وغیرہ ذالک تکوین و سرا لگا تخلیق اور تکوین و مطلب دی پنی باندھی جب کا تخلیق تجوائی کا تکوین دا کا ترغیب دا کا ماتت دا کا احیاء دا دا تعلقات و نمونہ دی دا دا اقلی ادوار دا اقلی و نمونہ دی او لیکن تخلیق تکوین وغیرہ سوچی مبزہ جوری گی کنا اگا صفت حقیقیہ دا حاضر وائی دا تخلیق تکوین ترغیب وغیرہ سوچی مبزہ جوری گی کنا دا دا خلیہ صفت القدرت اور صفت الارادہ دخلیش بس القدرت اور ارادہ تعلق کہ کلا دخلیش صفت التعلق اور صفت القدرت اور صفت التعلق کلا دا مکوان سرا مخلوق سرا راشو یہ دخل تعلق کے بیاد تخلیق لیل ہے تکوین اور طویل ہے اسی اور کلچ ارادہ تعالیٰ نصیب القدرت و ارادہ تعلق زید وغیرہ دا رزق سر راشی نبیاء دغ تعلق تا ترزیق ویلائی اسی و خاتذا متحلیق تا ترزیق تا اماتت تا احیار تا بھی تعلقات نمونا دا صفات حقیقیا حادث و دی اور دی تخلیق وغیرہ دا تعلقات رو دی تری مبدہ اگا صفت آتی کیا تھا دی مبدہ سوک دی پنیز بانی علم قدرت نا قدرت او ارادہ اپر کسی وائی گوڑ کن فإن الارادة فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على سواء تلك كده قدرت نسبت وجود المكون عدم المكون طرف يو برابر ده او کله چې قدرت سره انضمام د اراده راشي ده او د اراده د مکون د وجود سره متعلقه شي د دې سره د مکون د وجود ترجیح راشي دا په اعظم باندې نه بیا مکون موجود کړي شي لیکن ما انضمام اراده ته یتخصص یسیر راجحا احد الجانبین نه دا جانب د وجود دا مثلا يتخصص احد الجانبين اي يصير راجحا وخاصا احد الجانبين كلا جانب وجوده لا بل في اراده تعلق وجود شرع لا خري وارق تعالشو ولد ولد فلاس تعالشو كل ومبنى هذه الأدلة على أن التكون صفة حقيقية كالعلم والقدرة ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة يبقى أن يبقى سبارة حاشية مروسية كما قولت إذا فوضان ليك ومبنى تبقى ما تنسلاه لك ونور بيك غمك ومبنى هذه الأدلة باني حاشية مروسية قوله ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية ثبت لك ذلك لكن لم سوش كانوا جمالين كارا خلق قوله ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية إلى آخره وأما إذا كانت صفة اعتبارية قلب في التكوين صفة اعتبارية شيء لإضافات نوم شيء لصفة القدرة والإرادة أو ده مكون فما شيء مثلا نبي هذا أدلة دوري دوري نا وما إذا كانت صفة اعتبارية كما ذهب إليه الأشعرية فالأدلة غير تامة لذا ما تبدو ده أدلة تام دي فالأدلة غير تامة أما الأول والرابع التي علم التمام بالدليل الأول لا الدليل الرابع الدليل الأول ده هو الأول وأنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى او سلورم دغوا انه لو حدث ان حدث اما في ذاته فيصير محلنا للهواء ليس هي التكوين الذي اذا فتعلق نوم شروع كر دا اول دليل دا سلورم دليل دا دور فلو لگا دا تعلق کو دخلی صفت کو نا دا تعلق کو دخلی لقدرت دا الاراده دا مکون بمنش کے دا جی بمنش کے اپنا متبرا ہو اسی دا لقلی صفت ملو دخلی پورے قائم ہوئی حتی جی لازم راکی قوم لبار جارا محل ملو ہوا دیس اما الاول ورابیو فینہ لا یلزم کونہ تعالی محلاً للحوادث أما الأول والرابع فلأنه لا يلزم كونه تعالى محلاً للحوادث كما لا يلزم من كونه تعالى مسجود زيد يوم الجمعة كما لا يلزم من كونه تعالى مسجود زيد يوم الجمعة لیکن کونوں کا رہا مضبوط ہے جیدی و مجمع دا لئے تعلق نوم دا اسی بار یقین نوم دا اللہ تعالیٰ دا زید پا مین دا چی دخل شفت نا دا خا انا دے وجہ نا لکھا دا جید وجہ نا چیزا نا لگنی جوہر محل پارا دا حدیث تھی نا کلیتی تکوین دا ازا پا دا تعلق نوم شوالو دا صفت لی آداد دا صفت لی قدرت دا مکون فمینس کے مسئلہ دے وجہ نا دا تکوین اس اضافت کو دخلی صفت نہیں چھوالو لیکن اس کا دا حدیث ہی کرنے میں اپنے راجی بلی دخلی محل پارا رہا جب محل پارا ہوا حدیث ہوتی دلیل اول دلیل راجی کو غیر تاما چھوالو والعزیل کو غیر تاما اما الاول و راجی ہو فلینہو لا یلزم کونہ تعالی محل للحوادث کما لا یلزم من کونہی مسجود زید یوم الجمعہ دا تعلق ادا فکنوما دا و اما ثانی فاتح بین دلیلو دون خو یاد کړه دا دوم دې څه وخت وکړه دا په خپل کلام ازلی کې ځان ته خالق ویږي دي څه خالق او څه په ازل کې خالق نه شي نو کدي بل ازمي دي او یا به عدول الی المجاز لازمه راځي عن غیر تعذر له حقیقت نو ساری وای دا دلی مونتان دا مونگا رحتلاتا فأذر کی خالق نو آئیو حتی تھی قدیب لازم را اسی بلکہ دا ازل دا خالق من دا مانا مجازی اخذ خالق دا ازل من دا مانا مجازی اخذ الخالق ما يستقبل ويا القادر على الخالق فتوائم دا مانا مجازی خسر کو بجائید نہیں بھی زکر چیئے مانا حقیقی متعذر رہا نا اچھے مانا حقیقی متعذر نہیں بھی آخذ مانا مجازی خسر صحیح نہیں بھی کرنا لولی حضر تاغ دا خبر بسیح نہیں آج اکتے خالق آدھے دا خالق دا فاغ خالق دا ازل دا مانا مجازی سرا تاغ دا تعلیم غلط زکر چیئے مانا حقیقی متعذر رہا شاری وی تاری و مانا حقیقی متعذر آنکا وچے کل تکوین دا صفت حقیقی وارن غسل ہے بلکہ تکوین دا اضافت موما اور تعلق موما اسی دا مکوین دا مکوان فا میں جو کہ بیا مانا حقیقی غسل تو دیکھو آتی دا دیکھو ازل کے خالق دا دا مانا خسر بیا دا بیا تا مانا کیا خسر متعذر ہو دی ذکر چی تپا ازل کی خدای تد تدا تکوینو پا ازل کی منی ازاو آئے آچی خدای پا ازل کی خالق دا پس یہ مانی سرات کی پا ازل کی دا اللہ خلاف پا ازل کی خالق پس یہ مانی سرات کی پا ازل کی دا تعلق تے تکوین دا دا مکون سر راغل ہے دا تکوین دا اضافت نوں کی تعلق نوں کی او خالق دا اذر دا پو مانا حق دی باندی آخری بے بدی مطلب دے گا چې دا تکوین دا تعلق چې کوم د مکوین مکوان په منځ کې ده د خدای د مکوان په منځ کې ده اې دا تعلق په ازل کې و دغه دا خالق په معنا حقیقي د مکوین په معنا حقیقي شي اګه معنا حقیقي متعذر ځکه چې کدا تعلق مکوین د مکوان په منځ کې د خدای او د مخلوق په منځ کې کدا تعلق په ازل کې راځي نبی اخو بیا دا وی چې دا مخلوق مکوان باندې په اجل کې موجود وي ا نو کدم دا حدیث پر لازم راشي اکه دا وایي چې دا تعلق خو و دا مکوین دا تعلق دا مکوان سره خو و خو مکوان په اجل کې نه و بیا پر دې راشي وجود د اضافت وجود د تعلق بغیر دا طرفاینو نه اگر خپل طرف نه سم مکوان کنه اگر اضافه و تعلق وجود طرفین بغیر دا امحالو دا لہذا منکی الخالق دا ازل کے معنی مجازی اخرو نو دا بدون تعذر الحقیقت ندا بلکہ ما تعذر الحقیقت دا نو دی معنی مجازی اخصل دا جائز تا تو بیم دلیل ہما تام شولو نا کتبوری حاشت ما حاشت حاشت مخصر ہوئے لکا واما تانی فلی انہو یجب التعویلو ولتعذر الحقيقة لأنه يلزم إما قدم المصنوعات يعني المكونات أو تحقق الإضافة والتعلق بدون أحد المضافين وكلاهما محال محال دي وأما ثالث أخرنا يتلم ذلك دام كامل ذلك كامل وقت فتكون حديث شيء نو تکوین خود اضافت نہیں تو کنه اضافت کو یو معنی اعتباری ده وجود نه لري ها اصل کې وجود نه لري هغه مکوین ته کوم معنی محتاج وي مثلا دلیل ان تام ده انا او مثالی تو بیان د محتاج ل اهداف هو الموجود ل الامر المعدوم الاعتبار تاسو ولې اخی ده کنه اما صحیح بولې نو دې نه کړ ایو ګورې کړه اما ثانی فلانه یجب التعویل سبذ کبل کچې بلان پر کی اما ثانی فلانه یجب التعویل یتعذر الحقیقت لانه یلزم اما قدم المصنوعات او تحقق الاضافه بدون احد المضافین وکلاهما محال واما ثاني فلانه يجب التعويل لتعذر الحقيقه لانه يلزم اما قدم المصنوعات او تحقق الاضافه بدون احد المضافين وكلاهما محال واما الثالث فلان المحتاج للاحداث هو الموجود لا الامر المعدوم الاعتباري كيف تكون الاضافه نقول نبي تكون امر معدوم اعتباري شو وجود للذي جاي احداث محتاج ندا انتاج من دليل تام نشو لو كان حادثا فاما بالتكوين اخر فذلك موجود لموجوداتنا واحد واما ثالث فان المحتاج للاحداث هو الموجود للامر المعدوم الاعتباري وصول لكم فان المحتاج للاحداث هو الموجود للامر المعدوم الاعتباري غوري بيحفر صحيح فوت الشرم وأما قوله ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية إلى آخره وأما إذا كان صفة اعتبارية كما ذهب إليه الأشعرية فالأدلة غير تامة أما الأول والرابع فلأنه لا يلزم كونه تعالى محلا للحوادث لقد التكوين كلا إضافة بدخل صفة نشره كما لا يلزم من كونه مردود زيد يوم الجمعة کونو موجود ہے بھائی موجود ہے دال تعلق نہ رکھ رہے اور ذات کو میں کے اور ہے کی پتنا ان ابھی وجنا دا تعلق کا کچھ حدیث کا مجھے نہ رکھ گئے محل والے علی حدیث لازم راضی نا و اما ثانی فلانه يجب التعويل يتعذر الحقيقه لانه يلزم اما قدم المصنوعات او تحقق الاضافه بدون احد المضافين وكلاهما محال واما الثالث فان المحتاج للاحداث هو الموجود الى الامر المعدوم الاعتباري لا خلاص ولما يستدل بان نحوك بين متعصب ايلك وايل ان شاء الله تعالى اوس ور دی مخمخ خاصه خدایمو به راځه.